Ik ben Ariane Steeks. Ik ben de moeder van Milou, waar de ride voor gereden gaat worden. Waar het allemaal om draait, ja. Hè? Het hoofdfiguur. En dit is op speciaal verzoek van jouw dochter, hè? Ja. Dit nummer. Ja. Daarom zijn we er ook mee begonnen. Heel ja. Fijn om er zo mee te beginnen. Degene die ernaast zit. Goed, mijn naam is Wil Heusen. Ik ben lid van de sponsorcommissie en de financiële commissie van de Ride for Milou. Hele belangrijke taak, denk ik. Ja, dan zit daar de volgende naast. Ja, mijn naam is Peter van Horen. Ik ben ook lid van de vriendenclub, net zoals de andere vrienden die hier zitten. En ik probeer het met name het PR-gedeelte te doen. Ja, dat doen wij dus nu ook eigenlijk. Ja, hè? Goed, doen we het samen. En naast mij zit onze laatste gast, nummertje 4. Nou, ik ben Roger van den Beukje. Ik ben lid van de technische commissie en deze commissie probeert de hele tocht op zich vorm te geven. Dus het hele fietsen en iedereen die eraan meegaat. En ik ga zelf dus ook deze tocht fietsen. Zelf ook fietsen? Ja. Ik denk dat de meeste van onze gasten eigenlijk wel weten wie Milou is. Triest om een kind zo ongelooflijk jong te verliezen. Maar dit is wel de inzet eigenlijk of het af... ronde van het hele verhaal waar jij als gezin, ik zou netjes jij zeggen, als gezin in bent terechtgekomen. Een kind met kanker in de laatste levensfase. Nou ja, ze had geen kanker. Oh, dat ze dacht had ik. Een afweerstoornis. En dat betekent dat haar afweersysteem zeer slecht werkte. En wat het deed, dat viel haar eigen lichaam aan. Oh jee. En van daaruit zou haar enige redding kunnen zijn een stamceltransplantatie. En daar zijn we 28 maart voor naar Utrecht gegaan. Mm-hmm. En zodoende in het Ronald McDonald thuis terechtgekomen. Ja. Mocht je daar met het hele gezin naartoe, was daar plaats voor iedereen? Ja, je kreeg daar een kamer. En ons gezin bestaat uit 6 personen. Mm-hmm. Dus wij kregen eerst een kamer die toen vrij kwam. En later zijn we verhuisd naar een grotere kamer. Zodat de kinderen konden blijven logeren als ze bij ons waren. Ja, en, dus in wezen was het hele gezin toch... zoveel mogelijk bij Milou. Hartstikke welkom, ja. Ja. Ja. Geweldig gevoel, denk ik. Ja, ondanks super, alles. Super. Ja. Ik weet nog dat ik 2 jaar, 3 jaar geleden... voor de eerste keer werd Milou toen opgenomen. En dat zou een aantal dagen duren. En dat verpleegkundige zei van... is het niet iets om naar het Ronald McDonald huis te gaan? En dat ik zoiets had van... daar ga ik niet naartoe. Want dan hoor je echt bij de groep van. Mm-hmm. En toen hebben zij mij overgehaald, of ons overgehaald van... doe dat nou, want het geeft je zoveel rust. En je hebt toch niks te verliezen. Nou, toen hebben we dat gedaan. En na 1 nacht had ik echt zoiets van... nou, dit voelt zo goed. Als het nodig is, gaan we dat vaker doen. Dus van daaruit kende je het Ronald McDonald huis. Ja. En wisten we ook toen we in maart naar Utrecht gingen... voor de transplantatie die sowieso al 1 week of 6 tot 8 minimaal zou duren... dat je ook 6 tot 8 weken in het Ronald McDonald huis gaat wonen. In wezen wonen, ja. Dus en ja, omdat we die ervaring al eerder hadden, voelde dat stuk al heel goed. Heel goed aan, ja. Ja. Waar zorgen de mensen in het McDonald huis voor? Waar zijn ze mee bezig? Het Ronald McDonald huis in Utrecht heeft 2,5 beroepskracht. Dat zijn de huismanagers. Die zorgen voor de inkomsten en voor het onderhoud regelen en die dergelijke dingen. En voor de rest draait het Ronald McDonald huis op vrijwilligers. Er zijn 125 vrijwilligers die in ploegen van 4 dagdelen van 3 à 4 uurtjes groepen hebben, zeg maar, teams hebben. En poetsen daar, die wassen daar, die houden het hele huis bij. Mm-hmm. En zijn een luisterend oor voor de ouders als die een kletspraatje willen maken. Die helpen je. En het koken, moet je dat dan zelf doen of wordt daar ook voor gezorgd? Nee, koken doe je zelf. Ja, toch even een bezigheid hebben. Ja, even je gedachten op iets anders. Ja. Op iets anders, ja.